How you feel? We living it and just giving it to you real, baby, come on. Every time we crossing the borderline, we giving it to you, making you feel fine. Turn the heat up, better believe we gon' shine. Make your body whine, baby, the pleasure is all mine. To my people who regulating the dance floor, better step to your business and handle yours. How we do it? Making your people just wanna bounce and get busy, because you know that we always will hit you off. What you say? You're wondering why you feeling the force, and don't you worry, because you'll be ready to flaw. More heat, because I always will put you on and blow the spot to the very second I'm gone. Get you on. Now that you're tired, I hope your body be cooking, because we keeping you moving. That's what we doing, and you know we're gonna shit burning and making your ass fry, baby, come on. Give you the shiver that make you quiver while I deliver the shit that'll hit you right in your liver. Always sound scanning, we never leaving you hanging. I'm always doing my thing and my music always be banging. So check it, you know we be always moving the crowd. Drop a feeling that make you wanna go play it loud. What up, when we come and hit you, you best believe we really gonna get you. No matter whatever you wanna flaunt, we be giving it, baby, to what you want. Here we go, painting the picture, we keep it hot in the winter. Now big up my people, you know I'm always with you. Flip mode, we blowing and taking over the planet. Full blast, hitting with Busta Rhymes and Janet, and you know we're gonna gonna make your body wet. Body real wet. We're gonna make your body say yeah. I wanna know where my road dogs is at. I wanna know where my live women is at. We gonna make your body real wet. We're gonna make your body say yeah. Everybody raise your hand real high. And let me see you all put them up in the sky. Come on, make it my niggas to say oh. Word up, and making you women to say baby, come on, bringing it to you in many ways. We making it, taking you people right through another phase. Come on, we rocking it, baby. That's how we dropping it, baby. There ain't no stopping it, baby. I know we driving you crazy, and then we here with the greatest of all time. No matter what you do, baby, we gon' shine, and you know we're gonna FM 98.6. Pihenj, folytasd tovább. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. Yeah. It ain't gonna be me. És hölgyeim és uraim, elindult a visszaszámlálás. Ez itt a Hit Remix Zsűrölet, Robbal, Csettivel, Párizsival és Pávóval. Yeah. Köszönöm. Én mondtam, hogy legyen még egy szám. Nyerd le nyugodtan, semmi gond. Megvárjuk. Adás azonosítás. Gyerünk. Ez itt a Hitremény zsűrölet, probléma megoldó magazinja. A mikrofonnál Párizsi Miklós. Kontakthibás a fejhallgatom. Mindenkinek a Szabotás. Enyém is. Szabotás. Jobb csatorna. Ugye? A jobb csatorna. Mondja Chatman. Nézzük ezt erre a panorámán. Itt van Chatman. Nézzük. Balfülembe hallom. Az enyém az teljesen jó, hibátlanul hallok minden. Segítsünk a rádió hallgatóknak, Robi, hogy melyik a bal. Hogy melyik a bal. Tehát mint figyelem, kedves hallgatók. Szét tudod így, tudod, igen. Sztereó hangkatás. Panoráma. Az a baj, honnan a gumizene megy, ezt pont nem lehet elválasztani. Nem mindegy, ez maradjon akkor úgy. Szúzd le. Egy sztereó hangkatás. Ez a jobb oldal. Igen. Ez melyik oldal? Ez a bal. Ez a bal oldal. De mind a két fülemben hallom, az miért? És most? Melyik? Én csak a jobb fülemben hallom. De igen, ez nekem a bal, ez lehet, hogy nektek a jobb. Várjál, nem hallom. Most átcsavarom a másik oldalra. Figyelj. De mind a két fülemben hallom. Halló? Most nem hallok semmit. Na akkor ez a jobb füled. Na, rossz. Akkor rossz a fejhallgatom. Így van. Igen. Akkor nekem is. Nekem jó volt. Hallom. Nekem teljesen jó. Elsrácok, rossz fülest húztatok. Figyelj, próbáljuk meg most egy füllel. Jó. Már mi az, hogy csak te hallod? Nem, úgy egy füllel, hogy most erről ne beszéljünk többet. Következő zene alatt megoldjuk. Summa summarum. Summa summarum, probléma megoldó magazin. Igen. Jelentkezik. Lehet küldeni SMS-eket a 0639-986-986-ra, bármilyen problémát megoldunk. Lehet küldeni e-maileket az estefm@estefm.hu-ra. Illetve lehet telefonálni a 240-33-85-re. Ez az adás telefonszáma, és mivel is folytathatnánk mással, mint a Crystallal a New Order-től, amelyik... Hát bizonyos értelemben a kedvencünk. Hát bizonyos értelemben. Nagy kedvem van egyébként, elárulom nektek rádiózni ma este, drága barátaim. Hát, hogy örülünk ennek. Próbáljuk meg egy kicsikét fölpörgetni magunkat. Egy sűrű tapsot. Köszönöm. Neki. Jó érzés. Jó, köszönöm. Nagyon. Köszönöm. Honti Hannával üzenem nektek. Hú, mennyi ember van itt. Na. És milyen furcsák. És akkor Honti Hannával kezdtem, Bulgakovval folytatom. Hű, de intelligens. De egy kicsit parafrazál, kifordítva. Budapest megváltozott, de vajon a budapestiek megváltoztak-e ezen a szerdán? Ez itt a Hitremény zsűrölet, a 240. 33. 85. Money, you're not alone anymore. Shut me to the floor. 60 Hz, STFM 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Tranambiz műsor, Sumával, Mokkal, Modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú, Tranambiz a légtérben, the style, hipa. Hotban Hertz, Dusztály, SFM 98.6, szájtépés, körömfájás, kifulladás, tűzsig, a hitremény zsűlöletben, szevasztok, egy telefonáló a vonalban, biztos hülye lesz, halló! Sziasztok, Adrián. Nem, Adrián nem hülye. Istenem, Adrián, mondd, mivel segíthetünk? Tudjátok, én múltkor betelefonáltam. Tudjuk, megoldodott? Meg. Elmúlt ez a csúnya gombás folyás, édesem. Most akkor beszéljünk az élet szembi oldaláról. Hát kedves voltam, nem? Kedvesen mondtam Adrián ezt a gombás folyás, vagy nem? Frissíts fel a memóriámat, légy szíves, mert nekem velem annyi minden történt az elmúlt héten. Na, rávettem a néptáztanáromat, hogy állítson át egy másik csávó mellé, aki tök jó. A ragyás. Te voltál oldalcú. Megvan a sztori. Vegyük elő az Adrián dossziét, kérlek, Rob. Köszönöm szépen. Belelapozok. Na, és átállított mellé. Mondtam, hogy valami folyás, jól emlékeztem. Igen. És most tök jó. Igen, milyen a csávó? Mesélj róla. Hú, hát magas, barna haj, barna szem. Ezért igen, én vagyok. Tisi zselés haj. Ez is én vagyok. Tisi zselés haj. Nem is zselés, hanem ilyen, ez a out of bed van, ez a Lorálnak ez a krémje. Igen. És hát egy jó pasi. 5000. Na, az én vagyok, igen. Stimmel. Ugye milyen jól táncolok? Nagyon, fantasztikus. Mm-hmm. Jól is táncol egyébként? Igen. És ez baj, hogy buffalót hordok? Hát, nem. Hallod? És mit táncoltok? Keringőt. Nem emlékszel, te bunkó. Azt is, de nekünk volt külön betanult táncolt. Nektek nem, nincs latin, mert nekünk latin volt, és a végén koronázta meg a keringő. Mi szalszát táncoltunk. Nem ismertek, egy ballagás lesz. Tudod, mire táncoltunk? Ding-di-di. A Long Train Runningra. Abszolút. Benetegyük a Long Train Runningot. Komolyan, erre mondtam a szalagot. Egy kis szakmai vita alakult ki közöttünk, szívem, a Rob és a Pávon meg közöttem, hogy ma mi legyen a ma este zenei témája. És te leszel az, aki eldöntöd, jó? Mert a Rob azt mondta, hogy ma kizárólag Janis Joplin-t és balladákat akarna játszani. Igen. Ezt mondtam én. Ugye? Mi meg azt mondtuk neki, hogy évfélig ugye mindenki a hitremény zsűlöletet hallgatja, és akkor addig viszont nem tehetünk mást az emberekkel jobbat, mint hogy föltuningoljuk őket. A 12 óra után kezdődő minden szentekre, a minden szentek bulira. Tényleg, és be kell olvasnom valamit. Olvasd be. Hogyha... Szeretlek Párizs! Jó, azon kívül. Szeretlek Cseti! Na igen, azon kívül. Hogy ha valaki, főleg ha lány, és meg akarja magát masszíroztatni, vagy ilyesmi. Nem mondd el a telefonszámomat, jó? Na van egy srác, aki megkért a Gergő, hogy mondjam meg, hogy aki... Masszíroztatni akar. Masszírozásra vágy. Nem rossz duma. Vágyik. Ikes. Beolvassam a telefonszámot? Hát hogyne. Robi, egy kicsit a zenét légy szíves, vegyük le. Na, szívja fel ezt a számot. 2-33-15-85. 2-33-15. Ja, és puszilom a Vikit, mert ő is hallgat titeket. Viki, mi is puszilunk innen Budapestről. Viki, nem csak puszilunk, hanem felszólítunk, hogy telefonáljál, szívem. Fog ő is. Jaj, nagy szerint. Jaj, de jó. Istenem. Ő is most készül az általános iskolai ballagásra? Nem. Vagyis de, csak egy másik suliba jár. Az óvodai ballagás. Milyen furcsa, hogy itt nálatok az óvodában már keringöztök. Én még varázsló voltam, meg a négy évszakból az ősz. Hogy hívják őt? Viki. Adrián. Te most ballagsz az általánosból? Igen, 8-os vagyok. 8-os. Örület. De én már ivar érett, az ugye? Az a helyzet, Párizs, ugye én emlékeztem, tehát azért vettem vissza a folyásokból. De miért? Ők már tanulnak biológiát. Negyedik környezetismeretet. Igen. Abszolút tudják, hogy mi az. És az ember szaporodását 7. vett. Nem mondod. Na, és mi maradt meg belőle? Miben meg a porzó? Figyelj, és hova készülsz? A Örös Marti Mihály gimnáziumban a színész szerepében. Színész drámatagozat. Istenem. Azonnal be kell pasiznod. Hát az... Hallom a hangodon, hogy te vagy az új Jászai Mari. Kösz. De nem komolyan, tehát oda ciki úgy menni, hogy nincs egy 25 éves vagy 30 éves ilyen kicsit borostás, sálas, visszahajtott zakós barátod. Meg az nagyon fontos, hogy neked is legyen egy ilyen műsejem nyaksálad, amit egy ilyen mélyen dekoltált fekete, mi ez, kardigánnal hordasz. És kezdj el hozzászokni, hogy bekéredkedt ingyen a Katona József Színházba. Igen, és ott csak a lépcsőre. Csak igen. A lépcsőre. Igen. Csókolom. És nézed a Funtek Fricit, bár az már régóta hát kim van Párizsba. Jó? Jó, rendben. Akkor ezeket írjad föl, köszönjük, hogy telefonáltál. Adrián, játszhat, vagy bemondhatjuk a Gergőnek a számát ugye többször is. Persze, aki masszíroztatni akarja magát. Csajok, ez egy 8-os fiú? Igen. Pedofileknek és gerontofileknek egyaránt ajánljuk. 233, 15, 85, Gergő jön, Gergő. És a mágikus kezek lecsapnak. Van 800, Gergő. Köszönjük. És várja a hívásokat. Várja a hívásokat. És egyébként Vikit is üdvözli, Adrián, és köszönjük, hogy telefonáltál, és nagyon örülünk, ugye, Pávó? Nagyon örülünk, hogy sikerült megoldanunk a problémát. Oké, sziasztok! Szia, jó aki táncolt, ilyen könnyen, jó ilyen jól akar járni, hívja a Hitremény Zsülületet. A 243-385-ön már for is a vonal, halló. Halló, parancsolj, mi a problémád? Sziasztok, Miki vagyok. Szevasz, Miki. Meg akar? Bűntizenét akarok, bűntizenét. Akkor mondjál valami nagy butaságot. Bűntizenét akarok. Mondd azt, hogy titkárosi vagyok, kólára gyűjtök, 6 forint hiányzik, és akkor kapsz egy büntetést, jó? 6 forint hiányzik, kólára gyűjtök. Jó. Ne így, mondd azt így, hogy titkár öcsi vagyok. Titkár öcsi vagyok. Gyűjtök, 6 forint hiányzik. 6 forint hiányzik, kólára gyűjtök. Most egybe, jól van egybe, akkor. Egybe. Na most még egyszer. Most nem beszélünk vele. Büntit akarok, büntit, rossz voltam egész nap. Mit csináltál? Rosszalkodtam. De mit? Nem is tudom. Rossz voltam egész nap. Na de most még. Ott van mellette, ott van mellette egy csaj, aki sokkal értelmesebb nálad. Lebuktatok. Ez igazán megérdemel egy büntetést. Azt hiszem, akik még nem hallgatták a Hitremény Zsűlöletet bizonyára tudják, hogy nálunk ilyenkor bizony a büntetés bántani szoktunk. Az ünneperce. Ilyenkor hát, mi szemétállatok. Ahogy is mondjam, egy tehetségesebb diszkossal. Hát igen, csak aki így pillanatok alatt így megtalálja. Hallgassuk meg az Outwoman-t, aztán büntetünk. Amit? Az Outwoman. Ez egy ilyen új lemez, most találtam az egyik lemezboltban, és egy jó szerintem. De kicsoda. La Bionda, meg ilyenek? Nem, ez az első zene, amit hallottam tőlük. Jó. Az a címe, hogy a Living in a Magazine, a magazinban élek. Oké, okay. Adjuk meg a lehetőséget, hogy rájavítson is, hogy keresen egy büntetést ennek a szerencsétlen embernek. Telefonszám 243-85, probléma megoldás. Indul estefm@estefm.hu, bővebb lélegzeti problémákra, illetve 0630 986 986.